لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دا د سورة بقرة سلورم حسكي روانو د سورة بقرة فسلورم حسكي بیا سلورم نمبر باب چاغا تتما د دې ټول صورت دا خلاصہ هغه سلور مزامین بیانې دل الله رب العزت دا سلور وانه مزامین په دې اخیره رکوع کې ټول راګیر کړل او ټول خلاصہ په دې اخیره رکوع کې راوړه. نفرون غویلو چې لله ما فی السماوات و ما فی الارض توحید د الله تعالی فدیږي کی د الله توحید بیان وشو. بیا په دې بل آیات کې آمن الرسول بما انزل الیه من ربه فدیږي اس بات د رسالت وشو. اوس لاندې کتا هغه دوا مزامین ذکر کیږي چې هغه انفاق دی او بل جهاد دی. نو لا یکلف الله نفسا الا وسعها کلاو کی ناچے الله تعالی یو کس لرا مگر د وس مطابق داغا داغا سوسی داغا موافق پاغا باندی آغا تکلیف ورا چھئی آغا تکلیف کا تکوینی دے او کاغا تشریعی دے یعنی داغی تعلق دا شریعت سر دے او کاغا نور د دنیای مصائب سر دے. الله رب العزت سړی ته ګوري داغه مطابق هغه باندې هغه مصیبتونه وراچي او هغه قسم احکامات هغه باندې وراچي. نو دلته الله رب العزت فرمایي چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها تکلیف کې نه چي کړهو کې نه چي الله تعالی یو کس لرا مگر وس مطابق داغا. یو زیکی جهاد شروع ده مدرسه شروع ده دغشان تی غریبان دی نو تدا مکوا جستا سر اصل روپی دی طولی ورکی ده خپل وست مطابق ده غصر امداد وکا یو روپی ورکا پینزر روپی ورکا نو دیتا انفاق بی سبیل اللہ تعالی ده خپل وست مطابق صدقه وکا. نو اللہ فرمائی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها تکلیف کی نا چھئی کڑاو کی نا چھئی اللہ تعالی یو کس لرا مگر دوس مطابق داغا داغا دوس مطابق باغا باندی آغا بوج ورا چھئی لہا ما کسبت آو دد فارا بدل داغا صدا چی دا کسب کری وعلیہا مکتسبت آو پد باندی حاسدی چی دا کسب کری لہا لها دفار د نفی د انسان راضی او علیها دا دفار د ضرر د انسان راضی لکه دل توی لها ما کسبت د دې سړی د نفی د فارا د دې سړی د پیدې د فارا سړی د کسب کړي د چې کما ثوابونه ګټلې دي کم نیک اعمال کړې دي تاغی بدلا بدتا ملاوی گیا و بیا رستوی و علیها مکتسبت او پا دباندی ها از چیز ضرر ده چی دکڑی هو جسدا چی اللہ رب العزت ما کسبت راولا ولکی د نیکو اعمالو دپاره او مکتسبت دای د بدو اعمالو دپاره اولا لکه داسې ولې نه وره کېده چې لها مکتسبت وعلیها مکتسب ما کسبا نو دی وجنا الله رب العزت دا آسان ذکر راولو لکه عام قاعده دا کثرت الالفاظ تدل على کثرت المعانی یو چیز کې الفاظ زیاتی نو هغه دلالت په دې باندې کوي چې دې معنی کې به هم ګرانتی آئی نو وینه کمال آسان دی نو زکا الفاظ کم راړو ما کسبت بد اعمال هغه ګران دی نو د دې وجنا هغه مکتسبت الفاظ پکې ډیر راغلل تب و سوال کې چې د نیک اعمال خو ډیر مشقت ته پدې کې ډیر تکلیف اٹھاوهل دي نو دا څنګه ته وی چې آسان دي نو دا غی جواب داده چې په ظاهره باندې تا ته دا ګران ښکاری خو د دې سره د خپل زړه ولګاو تا ته پدې کې ډیر فائدې دي د دې انجان ته ګوره تا ته به ډیره فائده ملاوي یا ڈاریک با ڈاریک او گورا کموز کے زلب دی خوشحالی آسان دے دم رٹیم پی نلگی صدقہ ورکوا کاسو خیرات کئی نو آغا پا دی بند نخپا کی گی چیزا ما تاوانو شا خوشحالی گی دا شانتی چا سر خیر خیر گڑا کئی سڑا خوشحالی گی پا دی باندی نو پا دی کس زرر او ظاہری نقصان هم دا تنشت دے او گناہ کئی او سڑا غل دے غلا کئی دا با اوار رفیق غزیگی بسی نه سوک را مندیران شی سوک زناکار ده زنا پا وقت که با دا سمریگی اوار با رفیقی اسی نه سوک میوینه نی نو اللہ فرمائی چی دا گران ده دا زنا کول دا گران ده او دا غشان دی غلا کول هر قسم گناه چی دا نو آقا گران ده دی وزن الفاظ هم زیاد راولو لها دا دلیل علی الخیر دا خیر دا پارا رازی او علیها دا دلیل علی الشر دا شر دا پارا استعمالی گی گده زید نو پرمائی لها ما کسبت دا نبی دا پارا سدی چی دا کری دی اغی آخر انجام جنت تی و علیها او پا دا باندی حغسدی مکتسبت اغسو چی دا کری دی آخر انجام دو زخد جهنم دی یا فرمائی ربنا اے زمونگا ربا لا تواخذنا تمنیسی مونگا ان نسینا کچری زمونگنا حیرشی او اخطعنا یا مونگا خطاو کو زمونگنا خطاوشی حیرہوشی نو پاغی مونگا منیسا سوال پیدا کی نبی علیہ السلام فرمائی رفع للامتی النسیان والخطایا زما د امتنا خطاګانی او نسیان دا خو چت کړی شوی دی څنګه دلته وای دعا به ولې غواړي چې الله ما باغې مرا نساغې خو تا نرا نسی نا اصل مانا لده دا سیدا این نسی نا اے ترکنا کمونگ نا سا حکمونا پادشی نو باغې مونگا مرا نسا این نسی نا که ارشید مونگ نس دا حکمونا او اخطعنا یا نافرمانیانی دا مانا بکی ٹک دا که دا مانا دی وکلا چی ایر او خطا نو آغی باندی خواسی مستا اللہ نرانی سی نو بیا مانا غلطی نو مانا دا دا اکثر تپاسیرو والا دا مانا کئی چی ربنا اے زمگا ربا لا تو آخذنا منی سی مونگا این نسینا که ارشی دمونا اغستا حکمونا وقتانا یا نافرمانیانی پاقی مونگا منی سا ربنا ولا تحمل علينا اے زمونگا ربا مباروی پا مباندی اسرن اغدران بوجنا کما حملتهو لکا سنگا چتا برکڑیو علاللزین من قبلنا فاکسانو باندی چا غزمنا مخیو مخینا امتنو باندی دیر بوجناو اول نمبر دا چی پی دیا با داغین نشو آغستلے چا با مڑے اوکو لکا موسیٰ علیہ السلام پا دین کی آغا با آغی بدل کی وجل کی دو فیدیه ماف کی دل پا آغی کی نو دویم نمبر دا چی دا حائزی زنان سر با چالاس میلاو کو دا کمی زنانا چی بیماری وا دا آغی سر با چی چالاس میلاو کو نو دا ما خام ما خستن فوری طول ورد با دا غلاس پلیت گنلے کی دا ولدا لاس مردار دے سڑی با پقپلم فکر کا کولا دریم نمبر دا چی غوئی با سو کوو خو نو دا غوئی بے سنساراو دا بے زندکاو ویلدا شے ظالم دے سلورم نمبر دا چی کم یو لوخ با سرطور پاتی شو نو آغا با پلیت شو ختمو بے بل دا چی دا امکنو متونو دا پارا دا جماعت نا علاوہ بل زیکی منز نکی دا جماعت تا بخا ماخا منزلت لل زمون دا پارا خو هر زی دا پارا دا منزگر زی دلی دی دا خصوصیت دا دی امت دی بل دا زکاة بے سنگور کاو سلور ما روپی بے زکاة ورکو زمون دا پارا سلیختا مرا سلور سو روپی بے نسل روپی بے دی دا غینا زکاة ورکاو الحمدللہ اللہ دی امت کی دیر خیرون ورا چول دی فرمائی ربنا ایزمونگ ربا ولا تحمل علینا مبارا و پمونگ باندی اسرن کما حملتا ہو اغبو جنا لکا سنگا چتا برکری دی علاللزین من قبلنا پاکسانو باندی چیزمونگ نمخی ہو ربنا ایزمونگ ربا ولا تحمل علینا ولا تحملنا مبارا و پمونگ باندی ما لا طاقت لنا بی اغبو جنا چی باغی کی پمونگ باندی سا طاقت زمونگ نئی نو اللہ تا غب مونگ باندی مبارا و زمونگ پی وست نشتے اللہ مونگ استان دعا غوارو مونگا دا امتحان دا پاس کولو هم نئیو نو اللہ تا پا غباندی آغا طاقتون آغا بوجون پا مونگ باندی مرا چوا بیا فرمائی وافو اننا اللہ زمونگا مافی وکا وافو اننا مانا دا اللہ زمون نلری کا مراد دری آغا کبائر گناہو ندی وغفر لنا بخنا وکی زمون دا فارا اللہ منتا بخنا وکا یا آغا سغائر گناہو نا اللہ دا غیر منتا معافی وکا ورحمنا اللہ پا ہم باندی رحم وکا زیادت دا رحمت پا ہم باندی راولے گا انتا مولانا تزمونگا مددگاری اللہ تزمونگا مددگاری تزمونگا کارسازی فانصرنا علی القوم الكافرین امداد وکی زمونگا فقوم کافر باندی امام مسلم رحمہ اللہ تعالی اغیر روایت را وڑے دے فرمائی چی سوک دا دعا غواری نو اللہ فرمائی قد فعلتو دی وزینا وقف لازم را وڑے دے وغفر لنا وایا غلے ودرے گا اللہ وی قد فعلتو ما دا کارو کو دا دعا کی اللہ فرمائی چی ما دا کارو کو ما توب خلی بیا ورحمنا ودرے گا سکتا غلے شا وقف وکا اللہ فرمائی قد فعلتو یا وانت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین اللہ تزمگا مددگاری دمون امداد وکا پقوم کافر باندی اللہ فرمائی قد فعلتو ما دا کار وکوز لنا دا دعا وغالا وافواننا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین اللہ بے قبلی فدیگی سمانی انشتے خوشر دا دے باندی اسی مومینی حرام دی نئی خوڑلی خیٹا کی حرام نئی پرتا بلدا چی دلت او فرمائل انت مولانا اللہ تزمونگا کارسازی اللہ تزمونگا مددگاری نو خلق وی سا خلق دی وی مولانا با استاز تا مولانا موایا زکا مولانا اطلاق پا اللہ باندی کی گی خمقل سڑیا زان پویا کا تفاسیر او گورا چې دې په تفسیر کې سوي تفسیرونه والا دا سوي د دې اطلاق ډیرو خبرو باندې کیږي. دا کومورا دلته را دي خپل معنا مددگار دی. وګورا مولا اطلاق دا په سید باندې سردار زمونگا یا سیدی مولایا یا سیدی زما سردار زما مالکا. دویم نمبر معنا اے محبوبا زما زما محبوبا لکن نبی علیہ الصلات والسلام زید رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا فرمائی وی انت مولانا و اخونا. نبی علیہ الصلات والسلام زید رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا وی مشکات شریف کی حدیث پہ وی انت اخونا و مولانا وی تا زما روری او تا زما محبوبی زما تا دیر خواخی. نو اطلاق و محبوب باندی وشو زید رضی اللہ تعالی عنہ رو نواغی بس جواب که چه نبی علیہ السلام وی چه انت مولانا انت مولایا تا زما محبوبی. نبی علیہ السلام زید رضی اللہ تعالی عنہ تبیل دی. او بل دا چه استاز بانی دا دی هم اطلاق کیگی وی چه کل استاز تاراشی نو پاسا ورتا مولا ستاراشی نو مولا مخ کی پاسا و اطلاق با استاز باندی وشو. نو دا معنی سید ازما کارساز ازما محبوب ازما او دا غشانتی مددگار اغا منصوب اللہ تا دی لکا دلتا مددگار ازمونگا لکا بل زیکی اللہ فرمائی اتا اشتم ازی پارا کی فا ان اللہ هو مولا اللہ ستاسو مددگار دے و جبریل و صالح المؤمنین. جبریل علیہ السلام هم ستاسو مولا دے او نیکان مومنان اغا هم ستاسو مولا گان دی. نو سم مطلب دا غلطیم اللہ مراد شو دا غیب اسا جواب کے نو زان فویا کار یا روستا سوالو نکوا. نو اللہ فرمایا انتا مولانا تزمونگا کارسازی مددگاری فانصرنا للقوم الكافرین امداد وکی زمونگا پا قوم کافر باندی. قوم کافر باندی اللہ زمونگا امداد وکا. سور بقرہ ختم شوا اگر طول سلور ہی سیوا اللہ رب العزت پا دی آخر دو اٹکو کی دا اگر طول خلا سر اوڑا انت مولانا اللہ تا زمونگا کارسازی مونگا تا منلی چی تا وحدہو لا شریک ذاتی. نو اللہ توحید پا دی کی ذکر کو او رسالت فی قیاس کا وگی پڑ پروتے. بیا فن سرنا علی القوم الكافرین زمونگ امداد وکا فا قوم کافر باندی جہاد ذکر شو او انفاق فی قیاس کا. نو پر دو جملو کی اغا طول لسور بقری خلاصے اول پر اخیر رکو کی راوڑا او بے پر دو جملو کی اغا طول سور بقری خلاصہ ذکر کرا. وست امتیازات د سور بقره. سور بقره پا دی کسا هم مقاصد دی چه اغا پا بل صورت کی ندی راغلی اغا دا سور بقره خصوصیت دی. اول نمبر دا جمونگ اول سر کی هم ویلی چه سور بقره کی دا د جامع دا مسائل دی. ار قسم مسائل دا تا پا سور بقره کی ملاوی گی. پا دی که سلور زر مسائل اللہ رب العزت ذکر کردی دی. زر احکامات دی، زر نواحی دی، زر قصص دی، زر واقعات اللہ رب العزت پا دی که ذکر کردی دی. لکا او بلا دا چی داد دا دی طول قرآن حوز دی، حوز کوئی دی. لکا المعدت و حوزت الانسان معدت انسان چی داد دا طول بدن کوئی دی. دا ټول بدن دا پارا المعده تو حوض البدن دا ټول بدن خویه ده. سفره دا غی تورمیگی دا شانتی قرآن سور بقره دا ټول قرآن مجید آغی حوض ده خویه ده. او دویم نمبر دا چې اول سر که اللہ رب العزت ذکر کری دا مدها دا مومنانو دا اهلی کتاب و صفات دا مومنینو کاملینو. او دریم نمبر زم د کافرانو د مکی والو او مزمت د منافقینو د پاره مزمت بیان کړی دی. او د کافرانو ته هم مزمت بیان کړی دی. او رد په منکرینو د نبوت باندې نبی علیہ السلام په نبوت باندې چې چار رد کړی دی نو هغه ته هم مزمت بیان کړی دی. او شپږم نمبر اغا قصه دا پیدایش دا آدم علیه السلام اوام نمبر قصه دا تعلیم دا آدم علیه السلام آدم علیه السلام تا چه اللہ کم تعلیم ورکڑه ده نو دا پا دی صورت کی ذکر شوی دی دا خصوصیت او مقصد دا دی صورت دی او بل دا قصه دا تلقین دا آدم علیه السلام آدم علیه السلام دا لغزه شو شو اگر اوتو نو اللہ رب العزت ورت کلمات ورخو در فتلق آدم من رب کلمات نهم نمبر ملامتیا دا علماء دا یهودو پا دیر زیونو کی دار آغلی دی چه ناکار ملیانو یا یهودیانو سنو سانجی رسوله دی ناکار ملیانو تاسو دین ترسوله دی لکه بار بار وی یا بنی اسرائیل او یا بنی اسرائیل او بل لسم نمبر پینزه خطابات سره د شپګم نه چې هغه خلاصه د دې پینزو خطاباتو ده هغه به انشاءالله سبا خلاصه کی وایو. یو لسم نمبر قصه د موسی علیه السلام چې د خپل قوم د پاره استسقا او بود طلب وکړو به هغه کاڼې په امسا باندې وکړو چې نیت را زنده شوي. او د لسم نمبر وعده د الله نه موسی علیه السلام او د هغه د ملګرو سره دیار لسم نمبر احسانات دا اللہ پا من اسرائیلو باندی. سوال لسم نمبر واقعہ دا زبه دا بقاری تفصیلاً آغازی کر کری دا. پی لسم نمبر قصہ دا قتل دا غسری او قصہ دا سلیمان علیہ السلام او شپارسم نمبر قصہ دا حاروت او دا معروت دا پا بل صورت کی ندا ذکر شوی. واللسم نمبر واقعہ دا سحر رد پا نسوارو باندی. او تلسم نمبر امتحان په ابراهیم علیه السلام باندې چې کعبه جوړوله او دا کعبه د جوړولو په باره کې به هم امتحانات راغلي. او نلسم نمبر وصیت د ابراهیم علیه السلام او داغا د زوی یعقوب علیه السلام وصی چې خپل اولاد ته په توحید باندې وصیت کړي او چې بچو زمانه رسته به د چا عبادت کوي هغه وایي سنگ جستا الہ دے استاد اپلار استا الہ دے تاغی اغی پشانتی ومونگا عبادت کا استاد اپلاران و الہ دے آغا طریقہ ماندی ومونگا جوان تیرا. شلم نمبر امر پا تحویل دا قبلی دوی مسی پارا کی سیقول السفہاو من الناس ما واللہم. یو اشتم نمبر بیان دا صبر پا مصیبت باندی او پا اغی باندی انعامات عشرہ لَكَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. دوشتم نمبر وجوب د سای د صفا او د مروه. درشتم نمبر بیان د دلایل او د توحید او تفصیلا. سلیرشتم نمبر حکم په طلب د حلال او لسرا. او پنځشتم نمبر اجازت د مرداری په وخت د ضرورت سره هغه ضرورت ک جوعی وی او ک کورهی وی ولګه تر سیدنی دانو خیر د مردار او خرا زان با مړې نه مزبته ناخلی او ککوری سوی د منی پزور خوینو خیر دی وجد دی غان دغه مطابق لګه او خراش. پاکستان نمبر حکم د قصاص یا ایه الذین امنو کتب علیکم القصاص. وشتم نمبر امر پسیان د رمضان باندې روجی نیول دغه بار کی کوم حکم راغله دی هغه په دې صورت کې ذکر شوی دی بلکې نه دی ذکر نه شوی. اته اشتم نمبر اجتناب د محرماتنا. الله چې د باندې کوم شی حرام کړی دی نو هغه حرام وګڼه. نظر د غیر الله منختی باباګانو ته مه پیش کوه. یو کم د اشتم نمبر امر په قتال د کفارو باندې. دیرشم امر په حج د عمره باندې. یو دیرشم تعدید النعم علی بنی اسرائیل. بنی اسرائیلو باندې ډیر زیات نعمتونه شوی دي هغه ذکر کړی دی. سل بنی اسرائیل کما تینا هم من آیت بین. دو اشتم نمبر حکم د قتال په اشهر الحرم کې چې هغې د سره جنګ کوي نو ته هم ورسره جنګ وکړه. دا د میاشتو بې عزتي نه ده ستا بدل دی. دا درې دیرشم نمبر سوال او جواب په مسله د شرابو د جوارۍ کې او د یتیم او د خید او د طلاق باره کې. څلور دیرشم نکاح د مشرکاتو سره. پنځه دیرشم ذکر د عدت د مطلقاتو طلاق شوو ښځو. شپږ دیرشم امر په محافظت د منځونو باندې. اووه دیرشم ذکر د صدقات نفلیه او واجبه باندې کم تا باندې واجب دی او کم د باندې نفل دی داغه بیان. او بیان د بادشاہی د تعلق علیه السلام. یو کم صلیحتم قتل د جالوتو چې مردار کړو داوودو. او صلیحتم نمبر ذکر د ابراهیم علیه السلام او مناظره چې د نمرود سره د ابراهیم علیه السلام کم مناظره وا. او یو سرهتم ذکر د نمرود او د هغه د تکبر او د غلو د قمقلی او د بیوقوب هغه مثال الله رب العزت ذکر کړی دی. درې سرهتم حکم د اخلاص پات حکم د اخلاص په نفقات سره چې کما صدقته ورکی پای کې اخلاص یې الله به تعالی ډبلی. او سنور سرهتم تحریم د ربا په تفصیل سره د سود حراموالی ذکر کړی دی. ابر ورځ مونږ ویلو پنځه سوال ختم بیان د احکاماتو پنځه شو چې آیت المدائن کې دا غي ذکر وشو 25 مسائل پاږی کې بیان شو. او شپږ سوال ختم تفصیل د نبی علیه صلوات و سلام په ایمان سره چې امن الرسول نو دا غا هم مقاصد او هم امتیازاتو د سوره بقره ان شاء الله سبب خلاصه وایو بیا تکلیف دینا چای اللہ تعالی نفسن یو کس لرا الا وصاها مگر الوص مطابق دا غولها ما کسبت دا دا پارا نفدا دا سجد کلی والیها مستوات مک کسبت او پدا باندی بول دیا چا سجد گنا کلی ربنا زمگا ربنا تو آخرنا تنمونی سیمونگا این نسینا کچری زمونگنا حکمونا پاتیشی کچری زمونگنا هیرشی حکمونا ستا وقتانا یا یا نافرمانی وکومنگا ربنا ولا تحمل علینا زمگا ربا مبارا و پاونبان دیسرنا غبوجونا کما حملتهو علی اللذین من قبلنا لکا سنگا چتا بارکڑیو پاگسانو باندی چی زمگنا مخیو ربنا زمگا ربا ولا تحملنا تم بارا و پاونبان مالا توقت لنا بیا سجی پاونگا طاقت نی پاگی باندی وافوالنا منت مافی وکا واغفر لنا منت بخنا وکا ورحمنا منبند رحم وکا انت مولانا تزمنگا مددگاری فانصرنا للقوم الكافرین امداد وکا زمنگا قوم کافر باندی بیا لا يكلف الله کڑاو کنا چه اللہ نفسا یو سڑی لرا الا وصاها یو کس لرا مگر دوس مطابق داغو لها ما کسبت ددد پارا بدل دا صدا جدکوی اغا فائدہ جنت والے احمد تصبت او بدا باندی بودا غصده چیدکوی لگنانا ربنا ازمونگا ربا لا تو آخرنا تمنیسی منگا این نسینا کچری حیرشی حکمونستا وو اخطعنا یا ناپرمانی وشی زمونگا ربنا ازمونگا ربا ولا تحمل علینا مبارو پا منباندی اسرنا ابو جنا وغدران ابو جنا کما حملتهو علاللزین من قبلنا لکا سنگ جتا بار کریو پاک سانو باندی جدا مونگا مخ کیو ربنا زنگ ربا ولا تحملنا مبارو پاون باندی ما لا طاقت لنا بی آج زنگ طاقت نی پاگی باندی وافوانا مافی وکا مونتا وافر لنا بخنا وکا مونتا پردر آواچو پاون باندی ورحمنا پاون باندی رحم وکان تا مولانا تکارسازی دا مونگا تا زنگ مددگاری فانصرنا للقوم الكافرين نو امداد وکا زمونگا پا قوم کافر باندی.